سورة الجاثية درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سورة الجاثية شروع شو. سورة الجاثية په ترتیب د قرآن کې 15 وختم نمبر سورۃ ده او پس ته سورۃ الدخان نا لیکل شوې ده او په نزول آسماني سره چې د اسمان نه نازلې ده نو 15 نمبر سورت ته څنګه چې په ترتیب مصحفی کې فست سورت الدخان نه ده نو دغه رنګ په نزول آسماني سره اومه پست سورې دخان نه ده. دا و سورتونه مونږ ویلو چې دا یو بل پسې دی او د دې کې خلاصه د ټول قران ده. نو سورۃ الجاثیه اوم دغه حوامیم 7 نه ده. ربط او تړون د دې صورت هر کله چې په مخ کې صورتونو کې هغه شبهات رد کول او د هغې جوابونه کول نو دلته هم لسمه شبهه او د هغې جواب 13 نمبر آیات کې کوي ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. تاله چې مونږ کوم شریعت درکړی دی نو دی خو اعتراض کوي چې مونږ د مشرانو دین پسې روان یو او زمونږ مشرانو چې څه کړي دي سابقینو نو مونږ به په هغې باندې عمل کوو. نو تاله مې شریعت درکړی دی او ته د شریعت تابعدار شه. دویمه وجه د ربط د مخکې صورت سره هر کله چې مخکې تخویف او عذاب بیان شو نو دلته د عذاب نه د بچ کېدو هغه طریقه بیانوي نو د دې وجه نه یو سره متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت هغه رد لسمی شبهې چې اعتراض یې کو چې مونږ سابقینو مشرانو پسې روان یو نو د هغې جواب او دارنګې دا شبهه او د دې جواب دا داود صورت او دارنګې مسله د توحید چې په اخر د صورت کې هغه پیش کوي 36 نمبر آیات کې او 37 نمبر آیات کې چې داود توحید ده. په صورت کې په شورو کې ترغیب ورکوي قرآن ته او دلایل عقلیه په مسله د توحید باندې بیانوي او یره د آخرت نه تفصیلا او بشارت زیر ورکول د مؤمنانو ته نو د دې بیان کوي. نو فرمای حامیم الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې تنزل الكتاب ورات للذي كتاب من الله د طرف د الله تعالی ندی د الله تبارک تعالی د طرف نه کتاب نازلیږي. څوک دا سوچ نه کوي چې کنه دا د بلچا تصنیف دی. دا د بلچا تصنیف نه دی او نه د دې پیغمبر په دې کې خپل اختیار شته چې کنه دی تاسو ته دا قرآن د الله د حضور نه علاوه د بل چا په ذریعه باندې چې کوم دی نو دته خودلی کیږي یا دې تاسو ته بیانوي. واورئ چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دې نزول کیږي او داسې باچا دی العزیز زبردست زورور انسان چرته دا سوچ ونو کی چې داغه د قرآن نه د انکار جرأت وکړي. ولې هغه داسې عزیز داسې زبردست بادشاہ دی چې داغه دا زورور کتاب او دا زبردست کتاب چې څوک چاته د مقابلې لپاره مخ کې کی ټول دنیا خو د مقابله وکړي کنه دا داسې د زبردست بادشاہ د طرف نه دی. داغه کلام دی چې زبردست دی. داغه کلام داغه علم په مخلوقات دا علم د خپل کلام په ذریعه سره راتلل هغه سوره چې کم نه به زوره وري د دې وجه نه یو معمولی چې د فارغ التحصیل بنی خو د قرآن آیات چې وسره یو مقابله کې فارغ التفصیل چې پنځلس فارغ التحصیل چې پنځلس کاله علمونه کړي خو چې د قرآن په آیات په مقابله کې هغه دلیل پیش کوي هغه دغه انسان چې یو آیات د قرآن کریم په دلیل کې پیش کړ علم وسره نشته په ده ضروري دی نشي دا داسې د زورور بچا د طرف نه دا کتاب راغلی دی نو هغه زورور دی هغه کلام چې کوم دی دا زورور دی وښودلی شو چې کومو خلکو ومنو او دستور یې کو هغه خلکو ته وګورئ چې نن هم که غیر مسلمه دی د هغې لټونه کوي چې دا کامیابي هغې په څه کې موندې وه نو د دنیا په لحاظ سره چې کومې کامیابۍ دي نو هغه د هغې د نبي علیه السلام د ژوند نه راغلي هغه غیر خلک چې په دنیا کې ځان کامیابول غواړي هغې ته پته ده چې د دنیا کامیابي هغې په څه موندلې وه د دې کتاب په تابعدارۍ کې دا داسې کتاب دی د زورور باچا زبردست باچا د طرف نه دی او زبردست کتاب او داسې کتاب دی الحکیم داسې حکمت والا باچا یعنی د حکمت نه ډک څه مطلب د هر قسمه غیب نه د هر قسمه نقصان نه دا کتاب چې د چا د طرف نه راغلی دی هغه حکیم ذات دی نو د هر قسمه نقصان د هر قسمه غیب نه د هر قسمه کمی نه دا کتاب چې کوم دی هغه مبرا دی او دا کتاب چې څنګه حکیم باچا رالیږلی دی د ده یو یو خبره او یو یو حکم را اخله ناپس کوه په هغې کې حکمتونه دي د دنیا او د آخرت فایدې دي پکې ان فی السماوات والارض یقینا په اسمانونو کې او په ځمکه کې لآیات للمؤمنین نخیری د پاره د مؤمنانو اوس دلایل عقلیه په دې پیش کوي چې کله ترغیب یې د قرآن د پاره ورکړو چې دا د هغې الله کتاب دی چې زبردست او زورور باچا دی دا د هغې باچا د طرف نه را نازل شوی دی چې حکیم باچا دی نو اوس دلته دلایل عقلیه څه مطلب مشرکینو چې کوم اعتراضونه د نبی علیه السلام په پیش کوونکي او وړاندې کوونکي دعوت ته توحید باندې کول نو فرمایي چې د کوم حقیقت ته منلو دپاره تاسو ته دعوت درکولی شي چې دا حقیقت ومنئ نو د دې په صداقت باندې او د دې په رښتینوالي باندې دومره نشانۍ دي په ځمکه او اسمانونو کې چې دا ټول عالم چې کوم دی نشانی نشانی ده د دې خبرې چې د الله تبارک و تعالی پس بادشاہ چې دی او د هغه د توحید مسله چې کوم ده د هغه د وحدانیت کومه مسله چې ده په دنیا کې تاسو ګورئ ځمکه اسمانونو کې دا ټول سیزونه نخې او نښانې په دې دي چې الله تبارک و تعالی واحد ذات دی وحده لا شریک ذات دی او دا دلایل په دې چې الله تبارک و تعالی کوم کتاب راولېږو دا په سچا او رښتونی کتاب دی الله چې کوم پیغمبر راولېږو نبی علیه السلام دا په سچا او رښتونی دی خو دا د چا دپاره لآیات للمؤمنین مشرکینو خو انکار کوو کفارو خو انکار کوو او چې په دې حالت کې حتی د دنیا نه رخصت شو خو دې کې دلایل دي دپاره د چا د منونکو اوس یو سړی نه مني ته وایي یاره لار درته ښیم هغه وایي زما منزل نشته نو لار راته څه شي ښایي نو چې منزل یې مقصد نه وي نو هغه ته لار خولی شي نو چې یو سړی قرآن ته خپل منزل نه وایي نو لار به هغه څنګه د قرآن عمومي نو قرآن خو لار د هغه چا دپاره ده چې څوک په دې لار باندې د تللو دپاره غاړه ږدي او مني یې نو قرآن ته وګورئ چې آیا الله تبارک وتعالی زموږ نه څومره د دې تابعداري غواړي او څومره د دې آیاتونو باندې ځان پوه کول غواړي او څومره د دې قانون ناپس کول زموږ نه الله تبارک وتعالی دا خو صرف نه چې د نبي علیه السلام مخامخ کوم خلک او موږ تاسو بېغمه یو د دې نه افسوس چې امت په دې خبره پوه شي چې رازش په خپل کوشش د الله کتاب وګرځي. رازش په ته ګورینا صحابه رضوان الله اجمعین ول خپل ملکونه چا د پاره پرې خو دیدل سلویخ قال ولی نبی علی السلام مکه نه پرې خو دیدا تاسو نه تاسو کوم کنه ولی نه پرې خو دیدا د قران شروع لا نه وشوي او د قران شروع شو شو چې دا به نه پیس کوم وې شړ کوې نه شړ دا غرنګي چې کم سړی ریختونی او رختیا وای د دروغو په ما د دروغو په د په مجلسونو کې او د دروغو په قوانینو کې دغه د پاره هیڅ ځای نه. نو قران رښتونی کتاب دی نو دا د پاره د منونکو دي چې غاړه وته او په خلک کوم او په پیدایش تاسو کې سنچ د دلایل وګوره د ځمکه آسمان کې د ټول دلایل په دی وضاحت کوي او په دې باندې دلالت کوي چې الله وحده لا شریک دا قران نازل کړی دی هغه وحده لا شریک دی. الله پاک نور دلایل بیانوي وی څنګه ځمکه آسمانونو کې دا نخي نخانه دا الله په وحدانیت باندې دلایل دي دا رنګ یو په خلک کوم او په پیدایش تاسو کې وما یبث من دابه او هغه چې خوار کړی دی زندسر د زین د سرونه آیات د لایل دی لکوم یو قینوند پر دا کوم چې پویږي ګوره سمون په پیدایش کې وګوره نرمي او بوي اغه نه الله تبارک وتعالى یو نطفه جوړا شو دا غوونه اغه نطفه د مور او د پلار یې ملاو شو دا غي نه د وینو ټوکړه جوړا شو او وینو ټوکړې نه پس چې کم نه اغه کې غوخه ته جوړا شو دا غوخه ټوکړه او غوخه کې د نکرفي او اډوکی او سرمنی او ال تستا د خوراک بندوبست نو ا دا کم بابا او چل تدن د مور خېټی تراغلی او چیر دل نوم ز جوړو ما از نوم په ذریعہ بدل چ کم دی ز خوراک ورکوم پیر بابا لا چا ورکاو شیخ عبد القادر جیلانی لا چا ورکاو په خپل د مور په خېټه کې محتاج او پیغمبر په خپل د مور په خېټه کې محتاج او چې والله الله تبارک وتعالى بندوبست کړو نو چې خېټه کې محتاج وي او دن نتاله بندوبست کو نو دې دومره غټي دنیا ته رااله چې په دې کې درز کډو سه کمی نشته اوس پته چې کم دی زه او یو بابا لا بل بابا لا منډي وای افسوس هغه علما او ته زهرانم چې پینځل لس کال زموږ په مدرسو کې پاره او تحصیلی او غي ظالمان دا خبره خلکو ته نه خي چې د مور په خېټه کې دل بندوبس کا اوس چې ته منډي وای راشه لازم کسور دا سمرا غټه سمکدا او سمرا غټه آبادی دا الله تبارک وتعالى پکې سمرا ذریعہ دل دې معاش ګرځولې دي سپسې ګرځي تاسو ته پتا دې پسې ګرځي کنه چیرې زماره زی خیش مرزي دل الله خې کړی دي خو ته لک کوشش وکا اغلا انساني چې دبل پته مناستي انسان الله تبارک وتعالى د خپل غلام پیدا کړی د چا غلام بني الا دا چې د جنگ په حالت کې د کفر مقابله د اسلام مقابله کوي په هغه ټیم کې به غلامي غلامي غلام کوي ولی دغه ټیم د غلامای دي ځکه چې دلایل پیش شو قران بیان شو د ایمان نه نه وسره سره جهاد وکړي پړم به راځي جهاد نه ګوره خا دا به ته تکلیفونه تیرې بیا دا غي نه پس په جهاد کوي چې کله وجت قائم کی نو د دې وجه نه سوچ او فکر منګل پکار دے ا علماء ولا چې کم اس کم منګ ته د خبرې وخی چې وګوره تلال ته بندوبست چا کړو او چې دنیا ته رااله الله تبارک وتعالى د لسوره بندوبستونه کړی دي چې کله د غاخونه دینو د مرد تونه د لچ کم دینو ا چینه روانه کړی او چې کله غاخونه دی وشو نو مور به په دې زمری پانه لګول په سینه باندې او کله به په چې کنده مرچکی لګاو چې دوه کال پستا دومره خوږی وي دا پېتا ته چې ته صبر دې نه جاړی ماشوم دوه کال ماشوم جاړی کله دریو کال پورې په مور سکای پای بل بچی نی او دریو کال په سکای دی بس کینا خو مور کله د زمری پانه کله چې کم دینو ا مرچکی کله سوچ دا بچی ز صبر کم ده دینه ولی وز دغه غافونه او شالله پاک وي دا نور نعمتونه چوخري الله مونږ نعمتونه له پیدا کړی قفسو چا نعمتونه مونږ پزان باندې او بالو ګرځاو نو د دې وجنه په پیدایش تاسو کې اور پسې ځا هغه زنده سر چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی. په یو یو کې سوچ کوا څومره څومره دلایل دي زنده سرو کې زمونږ لپاره وګوره، د سورلۍ، د خوراک، د یو ځای نه بل ځای ته، او د خوشحالۍ، او د رنګي مختلف قسم پیدا دنیا پیدا دي. خدا د پاره د چا دي؟ مخکې وي للمؤمنین، د منونکو، دلته وي یوقنون، د پاره د یقین کوونکو. ایمان در اوړلې خو یقین اومو ساته چې الله تبارک وتعالى د لدا بندوبسونه، او الله تبارک وتعالى د طرفنا دا پیغمبر، د الله د طرفنا دا قران، د الله تبارک وتعالى د توحید مسله یقین ناول یقین دا خبره یقین ته وغورځوه. ورسره وي واختلاف الليل والنهار، اختلاف د شپې او د ورځې، لکه څنګه چې موږ سوره قصص کې ویلي وو ان جعل علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. کژره الله درما ټول مرشفو ګرزولا دا ګوروم یو نعمت دی. مو وی او رس ختم شو مړه راځي داسې تیری ګل دا نعمت دی. کدا نه تیری دی داسې طریقه مان انت بس کولا. الله تبارک وتعالى ویش په میرا واستا او بیا میرا زرا واستا خدای کی سوچو کچ پیدا بز څنګه کو پیدا ستادا دا چې الله رضا کوي، او دا الله رضا پس کې دا د الله د تعلیمات، او دا الله تعلیمات دا سړي چر سو ار چا د پاره چې کوم دی سبب د خیر دی، د به خیرې نه دی. نو چې کله سبب د خیر دی نو بیا ولې هغه تعلیمات پس نه ګرځي؟ ولې دا غي د لاندې ژوند نه تیرای او د به خیرې کارونه کوي؟ سمره چې د شیطان کارونه دی په الله یګنو کټول له به خیرې او د شرم او د بیزتۍ، او کوم چې د الله تبارک وتعالى کارونه کولی هغه ټول دی عزت او د خیر او د بلایې او د خوشحالۍ او د زړه د اطمینان او د رنګې د برکت س بیان نشي کولی. لکه دور د الله تبارک وتعالى طرفنا الله پاک وي دا در باندې زمانی آمد دی، شپه بیا مې در باندې رز راوستا، بیا مې د بره نه وګوره د باران بندوبست لو کو. وما انزل الله من السماء من رزق، هغه چې را کوزوم الله را نازلی الله را وری الله د برنه من رزق، مراد تینا باران د رزق نه، ځکه چې باران را وریږي استاد زرغونی چې کوم دی سره، نو الله پاک کوئی پدی باران سره په احیا، ځکه ورته باران ویلی شو الله وی الله پاک فرمای په احیا به الارض، نو جوندای کړه تازه تازه کی پدی سره زمکا بعد موتها پست مرگ د دینه، یعنی پست اوچوالی د دینه زمکا اوچا و سکڑا و اللہ باران را ورو او گول سنگا سیزون را وفتی دل دا دلائل نوی استاد پارا چه دیتا تا گوری او یو دانی نا چه کم دی سمر سمر دانی اللہ تبارک و تعالی و تصریف الریاخ او چلول دا بادونو او گول دا باد چه داغی پا ذریع سر سمر سمر پایده انسان تا کاغه کشته چلولی په دریابونو کې او کنه د باد په ذریعه سره اکسیجن او دارنګ نور سیزونه د انسان د پیدو د پاره چې په هوا کې او په باد کې کباد نه وي، نو انسان ژوندې نشه پاتې کېږي. الله تبارک وتعالى وګوره څنګه د بادونو سلسله آیات لقوم یاکلون، په دې کې دلایل د پاره د قوم چې د عقل نه کار اخلي. نو عقل تا په دې معنی چې دا شپه رااله رز رالا تا سوچ او فکر دلائل د دین ناخلی دارنګ د بر نظر مانی او بور او ورولې اغه وچا دانه د لزرغون کړه د غرنګ بتا د قبرونو نرا باسې که څوک نه مانی الله تبارک وتعالى وي ته تا کې کنيشته سوچ نه کوي په دې کې د عقل نه کار ناخلی. نو دا هم عقل دا هم مان کنه چې څنګه الله دا وچا دانه رازرغون کړه د غرنګ بسبا دا الله په حضور کې ما هم الله تبارک وتعالى جون دیږي. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، دا دی آیاتونه چې لولو دی لره پتا باندې د پاره د ښکارا کولو د حق. دا آیاتونه د څه د پاره دي چې تا ته پته ولګي چې باطل څه شی دی او حق څه شی دی، د پاره د ښکارا کولو د حق. نو چې کله حق ښکارا شو او الله دا ته بیان وکړو فرمایي په بی ای حدیث بعد الله، نو په کوم یو بیان باندې پس ته بیان د الله تبارک وتعالى نه، پس ته قران د الله تعالی نه، او آیاتی د آیاتونو د الله نه، یؤمنون دی به ایمان راړي. چې الله دا ته واضح کړه خبره، نو د نور به ته بغیر د الله نه بل څوک وضاحت کولو ولا دغه په شان شته؟ نو چې هغه دا ته وضاحت وکړو نو سی ولې نه مني؟ په کاري چې منلې دی ایمان دی راوړي. الله دې زمونږه د دینه د دې دلایلو سره سره الله دې زمونږه منلوم نصیب کی، الله دې زمونږ یقین هم نصیب کی، الله دې پدې کې زمونږ عقل زغلول هم نصیب کی، او الله تبارک وتعالى دې د قران سره ایمان راوړل هم چې د قران نه علاوه بل داسې یو کتاب شته چې سړی د قران غوني څنګه د رشد او هدایت او تعلیم راکول دی، داسې کتاب به نشته. حمیم الله علم دې معنا دې حروف معنی تنزل الكتاب راتل دې کتاب من الله العزیز الحکیم د طرف د غالب حکمت والدی د پاره د طرف د زبردست الله تبارک وتعالى چې حکیم ذات دی. ان فی السماوات والارض یقینا په پیدایښت یقینا په اسمانونو او ځمکه کې لآیات للمؤمنین، نخی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت نخدا الله د قدرتونو د پاره د مؤمنانو د پاره د منونکو و پی خلقکم او په پیدایش تاسو کې و ما یبث من دابتن او پاغه چې خوار کړی دی زنده سر آیات لقوم یوقنون دلایل دی د پاره دا قوم چې یقین لري. واختلاف اللیل والنهار عدلی بدلی د شپې او د ورځې کې و ما انزل الله آغا چې راوری من السماء د برنا من رزق باران د باران نه په احیا به الارض نتازکی په دې سره زمکا بعد موتها پس تو چوالی د دینه وتصریف الرياح او چلول د بادونو آیات لقوم یاکلون دلائل دی د پاره د قوم چې غی کی عقل وی. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق دا دی آیاتونه چې لولو مونږ دی لره پتا باندې د پاره د ښکارا کولو د حق. فبای ای حدیث بعد الله نو په کم یو بیان پس ته بیان د الله تعالی نه و آیاته او د آیاتونو د الله تعالی نه یؤمنون دی به ایمان راوړي.